subiață fără centură de siguranță. Acest este și va rămâne în sufletele noastre cel mai iubit român, Adrian! Adrian! Adrian! părinții noștri la un paște i-a cuprins o nuntă de pământ și se vor iubi și ne vor naște, ne vor face iarăși din pământ. Triste aceste momente, cu atât mai mult cu cât sunt ultimele clipe pe această lume a lui Adrian Păunescu. Iar chiar în aceste momente în care vorbim noi, se aude pe emisia Antenei 3 rugă pentru părinți, interpretată de Ștefan Frușcă, atât de dureros am putea spune, fiindcă cred că nu există persoană care să nu fie, sau să nu fi fost mișcată măcar o dată de versurile și de melodia care acompaniază aceste versuri. Practic, lacrimi, durere... Da, știți că de multe ori este o frază îndelung spusă, că adevărata artă trebuie să, artă trebuie să-l facă pe un om mai bun. Păi cum să nu te facă mai bun niște versuri atât de adânci despre părinți? Cum să nu te facă mai bun versuri atât de profunde despre țară? Cum să nu te facă mai bun versuri atât de înălțător simțite despre iubire? Versurile lui Păunescu despre iubire sunt de se încrâncenează carnea pe tine la iurte sau primăvară. N-are rost să mai fi când noi avem iarnă în suflet și când nici păsările călătoare n-au mai găsit cuibul când au revenit. Și că suntem doi oameni oameni de zăpadă, încercând în zadar să ne ducem unul spre altul printre copci de gheață. Sau acea metaforă uluitoare pusă în... Oameni care sunt urcați, până mult emoționat, oameni care sunt urcați, nu au apucat, ca să salute ultima oară. Așa că erau, Adrian, erau și în foc că se lasă la cenar. Cum a trăit? Așa s-a și sfârșit. Dacă spuneam de teribila metaforă din copacii fără pădure, când el și ea, copaci singur, nu mai pot întinde nici frațele crengi să se îmbrățișeze, pentru că au venit copiii săraci și au tăiat frațele crengi ca să facă un foc să se încălzească. Și atunci ei, el și ea, copaci fără brațe crengi, au ajuns lemn de uși care scârțâie. Ce poate fi mai tulburător decât o asemenea descriere a soartei unei iubiri? Și lume care merge, și lume care merge, și care încearcă să ajungă și pe ultimii metri cu el. Știți că oamenii de mare zbor, poate că în mod aparent sunt locuitorii unui sicriu. Când capacul acela se va întinde, deja sufletul lui și gândul lui și iubirea lui e mare zbor, cum i-a fost toată viața. Păunescu nu poate să devină doar un zgârci de la genunchi pe care să-l mănânce niște metri. Este un gând și o simțire și un ha care reprezintă virtuțile poporului român. Și astea sunt în zbor. Ultimele rugăciuni. și unit de la mormântul lui Adrian Păunescu și scurtă vreme ce mai probabil și mormântarea se va încheia. Vă citam mai devreme în acel editorial grupa de timpul scris de Adrian Păunescu înainte de a se interna și spunea, nici măcar n-am puterea să-mi imaginez până la capăt cum ar fi această despărțire de ai mei, dacă s-a transformat din temporară în definitivă. Spuneam, e scris înainte să se interneze în ultima săptămână. Și nici nu știu ce simt, în plus mi-a trebuit ca să-mi dau seama din vreme de această posibilitate care nu trebuie niciodată exclusă. Și atot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai să-ți face de lit viață lumii tale. Însuși, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului tău, Adrian, cu tot neamul lui cel adormit. În locul luminat, în locul de ergeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și o să greșeala să vășite cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iasă-i. Cine este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat? Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Amin. Tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului tău, Adrian. Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, preasfântului și bunului și de viață păcătorului tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Seama că pe mine mă doare că eu nu pot să fiu și eu acolo. pentru că el era la Maria când am stat lângă sicriul lui, mi-a spus, niciodată n-ai să știi cât te-a iubit Adrian Păunescu și cât l-am iubit eu, iar el de multe ori a spus, cât de bine mă citești, Florine, și eu cred că el și-ar fi dorit ca cineva să spună despre Adrian Păunescu ce eu cu inima am spus în orele acestea și acum două zile. Când am făcut emisiunea ultimă cu Adrian Păunescu la Antena 2, au curs sute de mesaje. Cele mai multe mesaje care spuneau, generații din familia noastră au crescut cu poeziile și cu cenaturile lui Adrian Păunescu. Și la un moment dat cineva m-a impresionat, o tânără cu următorul mesaj în timpul emisiunii. Zice, când se anunța sosirea cenatului și a lui Adrian Păunescu în orașul nostru, eu mă duceam și ceream voie tatei să mă lase să mă duc la spectacolul cenatului. Și el îmi spunea să iei note bune, să-mi vezi bine. Și rupeam cartea, cu burta pe carte stăteam și aduceam numai note bune ca să mă duc la cenacru. Iar când se desfășoară emisiunea dumneavoastră, domnul Condurățeanu cu Adrian Păunescu, eu îi dau feziței mele mici în gură cu lingurița piure și am o casetă cu cântecele cenacului care am pus-o în surdină pe lângă discuția din emisiune și pe lângă primirea lui. E o ceremonie care a durat destul de mult, având în vedere că spuneam ceva mai degrabă, pe parcursul zilei. La ora 11, cortegiul era practic programat să plece de la Ateneul Român către Biserica Botanu, unde ar fi trebuit să înceapă pe la 12 slujba. Numărul celor mulți care au venit să vadă, să-l salute pentru ultima oară pe Adrian Păunescu, a fost atât de mare încât au întârziat tot. Din dragoste, din dorința de a-l saluta pentru ultima oară, au mai tras puțin de timp, să-l mai țină puțin pe lumea. L-au mai reținut aici printre noi români. Mă bucur că am găsit poate cuvântul potrivit, era coadă la sufletul lui Păunescu. Era coadă la sufletul lui Păunescu. pot să vorbesc. Da. Leagă-n pentru ultimul somn. Nani, nani, mama mea, în pământ te-am legănat, pe sub lumânări de ceară, ca nici să nu te mai doară. Vai ce mic ai rămas, nu mai ai nici trup, nici glas. Oamenii în jur se închină, te străbate o lumină. Și te-am dus în satul tău și acum îmi pare rău, că vin gura să o caște, nimeni nu te mai cunoaște. Cei care te-au cunoscut, poate sunt cu toții în lut, că și eu te simt departe, mai străină ești din moarte. Nani, nani, mama mea, în sicriu te-om legăna, de nimic să nu ai teamă și să dormi în pace, mama. Am un cuvânt de laudă, bineînțeles, pentru cei care au pregătit această zi. Nu știu cine sunt cei care au pregătit, probabil familia, apropiații, toate oameni de cultură, oameni de litere, oameni politici, nu știu. Am văzut regimentul de gardă l-a dus să umeri pe ultimul drum. Drapelul a fost înmânat soției lui Adrian Păunescu. Salvele pe care le-am auzit de asemenea și fanfara care i-a, care i-a acompaniat ultimul drum. Mi s-a alăturat și Micu Covaci în studio, în câteva momente este alături de dumneavoastră și mulțumesc pentru faptul că s-a aflat alături de noi. Sperăm ziua cea mai lungă, dar o zi înălțătoare, domnule Vădurățean. Da, eu încă o dată spun că atâta vreme cât numele de Păunescu a fost iubit și în această zi, de atâtea mii de oameni, este că iubirea lui de neam, iubirea lui de țara asta, e ceva care se regăsește foarte nescos la suprafață în sufletele a o mare parte din românii acestei țări și din românii plecați afară, pentru că eu știu cât își doreau cei de afară să asculte când cântece și versuri de Păunescu. Oameni care prin arta lui Păunescu își mai ostoiau dorul de acasă, acel atât de complicat și decisiv lucru pentru fiecare din noi, acea noțiune de acasă. Domnul Covaci, l-am urmărit de aproape, de câteva ore bune, pe Adrian Păunescu pe acest ultim drum. Și n-am putut să nu remarc la, acum câteva minute, faptul că oamenii s-au concursat pe unde au apucat, doar ca să vadă Sicriul, să salute pentru ultima oară. Și mi-au venit în minte imaginile cu oamenii de la Cenatul Flacăra, târnând prin copaci, urcați pe tenirce acoperișuri, pentru același motiv, să-l vadă pe Adrian Păunescu. Așa a trăit, așa a spus adio. Cred că este o mică diferență între cele două tablouri. Pe vremea aceea, lumea se concurța pe garduri și pe și prin copaci ca să ia parte la acest eveniment spiritual. Deci ceea ce a făcut Păunescu este ce făcea. Erau niște întâlniri în care se aduna foarte mult spirit. Există această foame de spirit. Nu numai buzunarele trebuie să ne fie pline. Pieptul, inima, aici. Dacă aici este foamea asta de spirit i-am prins pe cei mulți, spuneam, sunt mulți cunoscuți între cei pe care i-am văzut astăzi la cimitir, dar e o mare de oameni anonimi. Sigur. Este mișcător să vezi că atâta lume totuși simte ceva. Și sunt sigur că mulți dintre ei chiar nu știu ce a scris Păunescu sau n-ar ști să recite poezii sau un vers. Și totuși există un magnetism, el avea un magnetism al lui. Eu cred că sunt foarte mulți cei care pot să se doneze și totuși există iubire și totuși există blestem sau viața noastră unde e, viața noastră ce ați făcut cu ea, să fie pace în lume și uite, așa îmi vin mie minte acum toate aceste piese care, eu vă spun sincer, mi-aduc aminte de ele pe vremea când eram foarte mică, adică cenacul s-a desfințat când eu aveam câteva ani. N-am prins cenacul. Da, el a convins prin acele cuvinte grele, încărcate de mesaj. Deci nu se juca doar cu floricele să arate frumos colorat, să sune vinișor la ureche. El chiar spunea niște lucruri. Și chiar la ora aceea, când nu era ușor să spui orice, el a găsit drumul de a exprima niște lucruri cu care se identifică fiecare. Extraordinar a spus maestrul Copacea Vineaui că e o înșelătorie și o amăgire să crezi că totul depinde de suma, de bani. Că există momentul ăla al îngropăciunii, nu vreau să dau acum exemple, în care oameni de mare bogăție, care aveau în palmă imperii financiare, când au fost introduși în pământul îngropăciunii, nu mai aveau nici ceas la mână, nu mai aveau nimic. Se duceau cu toate imperiile financiare depozitate în bancă, se duceau doar cu sufletul lor și probabil cu amintirea pe care o lași în urma ta, în inimile celor. Exact. Ceea ce ai lăsat în urmă este important. În ce măsură lumea gândește bine despre tine sau nu? Asta era și una dintre problemele principale acum, în ultima perioadă, și fac iarăși referire la un editorial scris cu puțin timp înainte să se interneze, clipe de cumpănă, editorial scris de Adrian Păunescu, spuneam, în care se raporta la numărul celor în mintea și în sufletul cărora va rămâne. Spune. Mi-e greu și, spun sincer, mi-e greu să mă exprim. Am și eu niște stări. Am fost și eu confruntat cu, să zicem, succes de public. Dar este mai mult decât succes de public. Ceea ce el a dat și a primit în 10 înapoi de la public. Eu cunosc acest fenomen. Și știu cât de recunoscători sunt cei care primesc. Deci dacă noi mai existăm astăzi și eu tot mai trag, ca, pentru că știu că am o datorie. Deci există acest sentiment al responsabilității. Am spus când am revenit în țară și am văzut la primul nostru concert undeva, nu știu ce parc, vreo 15.000 de oameni care cântau silabă cu silabă totul. Și cu copii și premiu mai mare decât ăsta. Și le-am spus la băieți, vă împachetați și veniți, că nu vreau să vină la început. Veniți că avem o datorie, tineretul ăsta are nevoie de noi. Adevărul este că tineretul nostru este debusolat, depolarizat, nu mai crede în nimic. Și este pradă tuturor manipulărilor. Deci e păcat să pierdem, avem atâția copii talentați. Vai, atâția copii talentați. Deci eu mi-am luat angajamentul să încerc să duc flacăra mai departe. Credeți că veți reuși cenaclu, mă gândesc. Flacăra... Reorganizat, gândit mai modern, mai dinamic, cu proiecții, cu tot. Dar de ce să nu reinteresăm publicul spre așa ceva? Nu spre comerț, nu numai Madonna și nu știu ce, ci artă, spirit, numai vandabilitate. Simțiți că este loc pentru așa ceva? Cum să nu fie pentru Andrei Popa, domne, eu nebunesc? Cum să fie... Hei, tramvai și sau canarul din Colivie. Păi da, indiferent de sulpurări, de cotă, de schimb a valutei, de tot felul de crize și de asta, domne, sufletul are nevoie de colțul de frumos și de adâncime, de, nu știu cum, de trainic. Și, de exemplu, generații întregi au avut, cum să spun așa, în mână busola Phoenix. Dei tramvai cu picioarele în tavan, Andrei Popa, cum Andrei Popa, erou român, domne, care, ce, păi americanii au cultul cowboy-lor, în western-urile lor e o religie. În haiducii noștri, Andrei Popa, nu e erou. foarte, nu știu cum, expresia și să devenim niște copii la xero ale unor, mode străine care nu, nu știu cum, o anume populație e obișnuită de sute de generații cu aerul de aici, cu apa de aici, cu iarba pe care o paște păcuța de aici și cu cuvântul românesc și cu cântul românesc. Așa orice, niciodată nu o să putem noi deveni pătruși de hip-hopul pe care negrii care aproape că n-au oase, îl dansează nebunești. Păi noi o să putem vreodată așa, în timp ce cu tăria și din Andrei Popa, domne, erau daci ăia, domne, care cântau când erau împresurați și omorau. Eu cred că ce simt urmașii acelor daci, fiindcă dumneavoastră v-ați întors, ați lansat noi albume la momentul la care ați făcut-o. Una dintre piesele emblematice după perioada asta, Marele Urs, din punctul meu de vedere a fost un simbol la vremea respectivă, dar cred că este și termometru, dacă vreți, pentru starea acestor tineri despre care vorbați. De-aia v-am întrebat dacă simțiți că este loc pentru genul. Sigur că da, și este ceea ce, repet, acum, ceea ce ne ține și ne convinge că trebuie să continuăm. Deci ei au nevoie de noi. Noi nu mai suntem nici tineri, nici frumoși și totuși lumea vine. De ce vine? Pentru că suntem credibili. Deci noi nu ne-am făcut de râs niciodată și n-am mințit niciodată. Și ei se dedică măcar două ore. Sunt haiduci și sunt tari și sunt... Păi da, domne, pentru că na, Nicu Covaș, celebru Nicu Covaș, adulat de tinere, chiar dacă are pe aici șuvițele albe, progotește de viață, domne, este tinerețea aia care-i tumult, care-i pun de fierbere. Și asta cum să nu cucerească tineretul când vezi forța și credința în ceva, domnule, cel mai rău e să fii bătrân până nu crede în nimic. Adrian Păunescu are forța în momentul de față să coaguleze această risipă de energie care există. A avut și o va mai avea în continuare. Există o anumită inerție. Încă o vreme sunt convins că lumea își va aduce aminte, va cânta, acum va veni un val, se va reprospăta persoana lui în sufletul oamenilor. Dar se va stinge dacă nu o alimentăm această flacără. Și eu sunt dispus să fac eforturi, sper să-mi găsesc un colectiv de oameni cât de cât de bună credință și să mă ajute să ducem acest proiect. Maestre, domnule, da, când dumneavoastră veți vorbi rugând să se coaguleze echipa dumneavoastră, numai să le amintiți de această duminică cu mii de oameni de străzi, întârzind toată succesiunea îngropăciunii că au făcut coadă la sufletul lui Păunescu, le amintiți că mulțimile astea cer așa ceva și am văzut doar Bucureștiul că în vremuri de sărăcie nu au oamenii bani să iau bilet de tren. Nimeni nu știe mulțimile din fața televizoarelor pe tot întinsul țării și asta cere că e profund românesc, ne e identitatea așa ceva, nu este o copie, o imitație, preluarea altor lucruri. Sunt foarte mulți cei care se înghesuie și acum la locul de veci, groapa unde a fost lăsat trupul lui Adrian Păunescu, spuneam trupul și nu spiritul, fiindcă făcea referire Nicu Covaș mai devreme. Și vorbeați despre rendirea cenaclului Flacăra. Cu cine veți face? Adică vă gândiți și la cei care sunt astăzi autori, cantautori, care în continuare își văd de viața lor artistică și care la vremea respectivă erau la fel de tineri ca și Adrian Păunescu și la începutul carierei lor? Cum să spun, ideea mi-a fulgerat de ieri seară, că undeva subliminal, eu aveam această dorință, dar eram ocupat și tracasat de cu tot alte probleme. Însă ieri am făcut așa, știi, o lumină a venit. Și eu am un mare în sale. Deci, și trebuie atras și artiști de alte genuri, adică să nu fie numai un cenaclu literar. Trebuie să se întâmple un melanj de diferit, la diferite nivele. Și vreau să fie și proiecții, vreau să-l atrag și pe Doru Ionescu cu arhiva lui Aia Mare. De ce să nu se întâmple proiecții, să fim în atmosfera aia, în peisajul ăla și optic, să fi luat și dus? O scurtă proiecție de publicitate, dăm acum și de-a.